प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया तेरे प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया। तेरे प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया। दिलवाली गल तेनू कह भी ना होई मंगदी सी आउडी मेथो लै भी ना होई दिलवाली गल तेनू कह भी ना होई तेरे नाल जीना तेरे नाल मरा दिल तेरे उत्ते आया हुण दस की करा अखां ते दिल वाला मेल हो गया दिल वाला मेल हो गया। तेरे प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया। तेरे प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया। पैसा पैसा कर दी मैं तेरे उत्ते मरदा तू पैसे उत्ते मरदी प्यार नू ना जाने नी तू पैसा पैसा कर दी मैं तेरे उत्ते मरदा तू पैसे उत्ते मरदी थक गया तेरे पीछे मार मार गेड़िया दस दे तू सोनिए नी वेट किदा कर दी अखां ते दिल वाला मेल हो गया। तेरे प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया। तेरे प्यार वाले टेस्ट विच फेल हो गया।